محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, dün akşam فِيمَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ'le biten Secde Suresinin 25. ayetinde kalmıştık. Ayetin başında mana verirsek, bilgilerimizi tazelersek şöyle çıkıyor: elbette senin Rabbin هُوَ يَفْصِلُ, hüküm verecek, بَيْنَهُمْ aralarında, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet gününde, ne hakkında hüküm verecek, ne hakkında? Fî mâ kânû fîhî yahtelifûn, İhtilaf ettikleri konu hakkında Allahu Teala mahşerde hüküm vereceğim aralarında. Şimdi bu ihtilaf konusunu biraz değindik, biraz duygusal konuştuk. Çok önemsedik bu işi, hakikaten önemsenecek durumda. Şimdi şu kitap niye gelmiştir diye bir soru sorsaydınız bana, ben de sorsam Kur'an'a niye geldim, bu dünya niye geldi, bütün dünya seninle uğraşıyor, bu Kur'an'a inananlar da inanmayanlar da bu kitapla uğraşıyor, inanın dünya bununla uğraşıyor. Bu dünya insanlığı ayağa kalktı, seninle uğraşıyor. Niye geldin buraya? Soruyorum ben şimdi bu kitaba. Cevap, insanların ihtilaflarını ortadan kaldırmak için geldim. Nerede söylüyor bunu? Nemil suresinin sondan 3. sayfasının son ayetinde söylüyor onu. Azıcık bak, biraz ileri gidersek ona geleceğiz yani. Nemil suresine yaklaştık yani. Ha? Bak şurada bak. Aha bak, son. İnne hadel Kur'ane, bu Kur'an, yakussu, anlatıyor, ala beni İsrail'e, İsrailoğullarına, ekserellezihum fihi yahtelifu, İhtilaf ettikleri konuları çözümlüyor bu Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Benzer bir ayetin Nahl suresinde olması lazım. Bir de oraya bir uğrayalım bakalım. Hakikaten aklıma gelen doğru mudur acaba? Yok, bu değil. Evet, doğruymuş. Ve ma enzelna aleykel kitabe ya Muhammed. Bu kitabı sana indirmedim. İndirmedim. İlla indirdim. Bak, şu hedef için, şu amaç için indirdim sana. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا ف۪يهِ, İhtilaf ettikleri konuları onlara açıklamak için indirdim. Bak, şimdi bak. Nemil suresinde, Nahl suresinde bu. Şimdi Kur'an'da bir gezdirdim sizi yani. Demek ki, şimdi bize sordukları soruya, bu insanların ihtilaflarını ortadan kaldırmak içindir söylediğimiz bu söz kafadan çıkmadı yani. Bu ayetlere dayanarak konuştuk bunu biz yani. Onun ispatını yapıyoruz. Yoksa ben oraya gitmeme lüzum yok. Ben o ayetleri biliyorum. Ben size derim ki Kur'an-ı Kerim ihtilafları ortadan kaldırmak için gelmiştir. Ne diyeceksin bana? Ama ben bana o ayetlere gidiyorum. Bak, bu kafadan konuşmuyorum bu lafı. Şimdi ne çıktı meydana? İhtilafları gidermek. Peki ihtilaflar nasıl oluyor bu? Bunu soruyoruz bir daha. Dün onu söyledik. Neydi? Bakara suresinde bagyen beynehum. Din adamlarının arasındaki ihtiras yüzünden, kıskançlık yüzünden. Kıskançlık duygusu din adamların fetvasını etkiliyor da birbirinin fetvasını kabul etmiyorlar. Sen öyle diyorsan ben böyle diyorum diyor adam. Ula Allah'ın dinine böyle şey olur mu? Ula Allah'ın dinine sen ve ben olur mu? Ula bu bir ayet de bu. Bu ne derse oldu da ha, dinden konuşuyor. E peki nasıl oluyor sen ve ben? İşte bu kıskançlık duygusu diyor. İhtiras bagiyen beynehum. Aralarındaki kıskançlık yüzünden ihtilafa düştüler. Bu ihtilaf nasıl oluyor diye soruyoruz şimdi. Yani ne yapıyor bu adamlar? Bunun cevabını da Mü'minun suresinde veriyor Allah. Gidelim oraya. Orada şöyle diyor şimdi. Fetekattau emrahum beynehum zubra. Küllü hizbim bima ledeyhim ferihun. Federhum fi gamratihim hatta hayin. Ve inne hadihi ummetukum ummeten vahide diyor Allah. Aslında bu insanlar tek bir insan grubudur. Tek bir ümmettir. Ama ve ene rabbukum fettekun. Ben de sizin Rabbinizim. Rabbiniz tek. Siz de tek Adem'den gelmişsiniz. Tek grupsunuz. Nedir bu? Nedir bu bölündünüz? Fettekuni bannen sakının diyor Allah-u Teala. Aa işte diyor. Tek babadan gelen bu insanlar, tek Allah'ı olan bu insanlar neden böyle yaptılar da tefrika çıktı bu insanlıkta da bu kavgalar, bu gürültüler oluyor? Onun cevabını veriyor şimdi bak. Fetekattau doğradılar. Doğradılar. Ekmeği doğrar gibi doğradılar diyor Allah-u Teala. Kata. Eti keser gibi, eti parçalar gibi. Ula eti yiyemiyorsun. Büyük parça parça, küçük parça. Doğruyoruz. Onlar da doğradılar. Emrahum, beynehum, zubura. İşlerini, dinlerini, din. Dinlerini kendi aralarına doğradılar diyor Allah. Dinimi doğradılar diyor Allah. Dinimi. Ulan ben bunlara bir din verdim. Doğradılar onu diyor. Ha bu işe bak şimdi ya. Ya deyin bana da bir teselli yapın beni de. Dinimi doğradılar diyor Allah-u Teala. Külli hizbin bimâ ledeyhim. Her grup kendi fetvasına göre diyor ki Ferihon seviniyor. Benim fetvam doğrudur. O da seviniyor. Benimki doğrudur. Ha, onun içini görüyor musun? Doğradılar diyor. Doğradılar dinimi. Ha bu hocalar din doğrayırık abi. Aldık bir çağa doğrayırık bu dini. Diyor ki Allah peygamberimize federhum. Onları bırak. Ya Muhammed onları bırak. Fi gamratihim. O sarhoşlukları içerisine bırak onları. Sarhoşlukları içerisinde. Hatta hayin kıyamete kadar. Bırak. Bırak bu benim dinimi doğruya bu din adamlarını bırak olduğu yere. O sarhoşlukları haline. Bu din adamları hep sarhoş ya. Hep sarhoşmuşuz. İçmeden sarhoş olmuşuz biz. Bu din adamları içmeden sarhoş. Kıskançlık sarhoş etti bizi. Kıskançlık. Olacak iş değil ya. Olacak iş. Abi bu ayete baksana ya. Aman ya Rabbi. Ula sarhoşluk olur mu? İçmeden sarhoşluk varmış bak burada. Yanlış bilgi, cehalet, Allah'ın kelamına hürmetsizlik sarhoşluktur. Cehalet sarhoşluğudur. Yanlış fetva içtin sen kafana. O nasıl alkolü içiyorsa sarhoş oluyorsa sen de yanlış bilgileri içe içe sarhoş oldun. Oldun da öteye beriye çarpıyorsun. Kafanı oraya da vuruyorsun, beriye de vuruyorsun. Fetva veriyorsun. Neye göre fetva veriyorsun? Şimdi görüyor musun şunu bu dini? Aynı benzer ayetin de 8. cüzde söylüyor. Enam suresinde oraya gidelim bak şimdi oraya. Oraya da bir yumruk vuracak bize Allah-u Teala. Aha şimdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ ف۪ي شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفَعَلُونَ Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ o kimseler ki فَرَّقُوا ayırdılar, parçaladılar. Oraya doğradılar diyor, burada parçaladılar diyor. Yabani gibi, yabani hayvanı gibi, leşini parçalar gibi parçalıyorlar diyor Allah-u Teala. Dinehum dinlerini. Bak. Dinlerini ha. Adam kendi dinini parçalıyor. Ve kânû şiyâ, grup grup oldular. Leste minhum fî şey. Ya Muhammed, sen onlarla alakayı kes. Kes! Kes onlarla alakayı. İnnemâ emruhum ilallah. Onların işi bana kaldı. Onların hesabını ben döreceğim diyor Allah-u Teala. O benim dinimi parçalayan, vahşi hayvan gibi parçalayan o adamları bana bırak, işlerini ben göreceğim. Sümme yünebbihum bimâ kânû yefalûn. Yaptıkları bu yanlış, verdikleri bu yanlış fetvalardan, fetvaları da onlara haberini vereceğim. Şimdi ne anladınız buradan? Şimdi böyle din adamı olursa, dinini parçalarsa, dinini keserse, parçalarsa bu ne olacak? İşte diyor Allah-u Teala burada getiriyor şimdi bütün bu ayetleri aldı getiriyor bana buraya, koydular buraya şimdi. O bilgisayardaki tıkla var ya, tıkla dosya var ya, koyduk onu bu dosyaya şimdi. Bu dosyada diyor ki Allah-u Teala mahşerde o ihtilaf ettikleri konuları ve benim dinimi parçalamalarını, doğramalarını onlara söyleyeceğim, hükmünü vereceğim o adamların. Onların hükmünü vereceğim diyor. Dün akşamdan bu ayetleri söyleyememiştik. Bunlar kalmıştı. Onları söyledik. Ve şimdi aşağıki ayete iniyoruz. Evelem yehdilehum. Onları doğru yola iletmedi mi? Doğru yola götürmedi mi? Soruyor. Allah soru soruyor şimdi. Soruyor. Onları doğru yola iletmedi mi? Kem ehlekna min kablihim minel kuruni. Kendilerinden evvel nice milletleri helak etmiş olmam. Onlara ibret verip de doğru yolu buldurmadım diyor Allah. Soruyu soruyor. Yemşûne fî mesâkinihim. Onlar o eski milletlerin yurtlarında yürüyorlar, dolaşıp duruyorlar. İnne fî zâlike le âyât. Bunda ayetleri vardır, ibretler vardır. Efelâ yesmeûn. Dinlemiyorlar mı? Şimdi Allah-u Teala bu manayı verdikten sonra bu ayette bize ne anlatıyor? İnsanı doğru yola getirecek en önemli bilgi hazinesinden biri tarihi olgulardır. Geçmişteki toplumların nasıl battığını bilmek bugünkü hayatını düzenlemek için yeterlidir sana diyor Allah-u Teala. Eski milletleri batırmış olmam seni doğru yola getirmiyor mu? Bak sen o memleketin topraklarında yürüyorsun. Sen de aynı hataya düşersen senin de batıracağımı anlamıyor musun şimdi? Niye kendine çeki düzen vermiyorsun? Demek ki tarih niye okutulur? Ha biz tarihi başka türlü okuyoruz. Nasıl okuyoruz onu? İşte Bizans İmparatorluğu'nun şu kadar şeyi vardı, peygamberimizin şu kadar devesi vardı Bedir Savaşı'nda, şu kadar at vardı. İşte onları öldürdü. Böyle atlarla develerle uğraşıyoruz. Niçin bu savaş oldu? Niçin bu savaş kaybedildi? Niçin bu millet çöktü? Niçin Bizans İmparatorluğu çöktü? Niçin Roma İmparatorluğu çöktü? Niçin eski Mısır, eski efendim Çin İmparatorlukları çöktü? Niçin Osmanlı Devleti çöktü? Bu niçinler cevaplandırılmadıkça tarihten ibret alınamaz. Şimdi bunu söylüyor Allah-u Teala burada. Onlardan evvelki nice kavimleri helak ettim. Onlar da o memleketlerde yürüp duruyorlar, dolaşıyorlar. İnne fî zâlike l-âyât. Bunda ibretler vardır. Efelâ yesmeûn. Dinlemiyorlar mı? Demek ki tarihi dinlemek gerekiyormuş. Duyu organlarından işitme organının kullanılmasını istiyor Allah-u Teala. Bir eksiklik var diyor. Sizin beyninize tarihi olayları taşıyacak olan şu kulak çalışmıyor. Dumura uğradı diyor Allah-u Teala. Soruyor. Dinlemiyorlar mı? Allah soruyor. Onları hidayete getirmiyor mu? Sorusunu Allah-u Teala basa basa bir ayette iki soru sordu. Ha şu çıkıyor meydana. Devlet adamları, toplumu yönetenler tarihi iyi bilmeli. Tarihi olayların neden meydana gelip neden battıklarının felsefesini iyi bilmesi lazım. Bir devlet adamı. Çünkü aynı hataya düşmemesi lazım. Devam ediyor. Şimdi Allah bize tarihten bir ders verdi. Tarih dersi verdi. Şimdi döndü biyolojiye. Evelem yerav, görmediler mi? Gene bir soru daha. Enna nesukul ma'e ilel erlil cürzi. Suyu nasıl çorak bir araziye sevk ediyoruz? Fenuhricu bihi zer'an. O topraktan, o çorak topraktan ekin çıkartıyoruz. Te'külü minha minhu en'amuhum ve enfusuhum. Kendileri o ekinden yiyorlar, hayvanları da o ekinden yiyorlar. Efela yubsurun. Görmüyor musunuz? Görmüyorlar mı? Şimdi biraz evvelki ayetin sonuna kulağa hitap etti. Tarihi olguları kulağa verdi, havale etti Allah. Biyolojik kanunlarını, çorak bir araziye su girdiği zaman orada ekinin nasıl bittiğini, kendilerinin ve hayvanların o ekinden yediklerini görmüyorlar mı? Bu sefer göze hitap etti. Eğitim sisteminde hem kulağa hitap etme vardır, hem göze hitap etme vardır. Sadece kulağa ve sadece göze hitap etmek eğitimi noksan yapıyor. Öğretim faaliyetini noksanlaştırıyor. İşte bakın peş peşe Allah-u Teala soru soruyor burada. Görmüyorlar mı? Böylece arkadaşlar, burada su ile hayat arasındaki bağlantıyı ders olarak veriyor Allah. Su ile hayat, canlılık. Suyun bulunduğu yerde can vardır diyor Allah. Bu cansız toprağa, çorak toprağa, çöle suyu vurduğum zaman diyor Allah, bir de bakıyorsun nebat çıkıveriyor. İşte ahirette böyle dirileceksin diyor Allah-u Teala. Küm dedim mi olacaksın. Ben ol dedim mi sen de olacaksın. Yani bunu inkar edecek bir taraf var mı? İşte biyoloji ilmi, yaratılış kanunu, su ile canlılık arasındaki ilişkiyi iyi kurduğumuz zaman Allah-u Teala'nın mahşerde nasıl diriltileceğimizi çok rahat anlayacağız. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ve yekulune derler, meta hazel fethu, bu fetih ne zaman? Kafirle böyle soruyorlar, ne zaman? İn küntüm sadikin. Eğer doğru söylüyorsanız diyorlar peygambere falan, yani insanlara, Müslümanlara, bu fetih ne zaman? Fetih demek hüküm günü demek, ahiret yani. Hüküm günü ne zaman? Fetih arkadaşlar, bu İstanbul'un fethi diyoruz ya, şimdi fethin manaları var. Bir ordu bir memleketi işgal ettiği zaman o memleketi kendi tabusuna geçirdiği zaman orayı fethetti manasına gelir. Fetih. Açtı. Kapılarını açtı. O memleketin kapılarını açtı. Ama bir fetih olabilmesi için, işgal değil de fetih olabilmesi için amaç toprağı almak değil de Müslümanlığı yaymaksa ona fetih diyoruz. Anlaşıldı mı? Dikkat edin. Eğer bir savaştan maksat Allah'sa, o memlekette adaleti, barışı götürmekse, işte Osmanlı Bizans İmparatorluğu'na adaleti götürdü. Maksadı İstanbul topraklarını kendi tabusuna katmak değil. Onu Fatih Sultan Mehmet söylüyor. Gayem fillah'tır diyor. Benim maksadım Allah'tır diyor. Ben burada ne İstanbul'u feth... Toprağa ihtiyacım yok. Böyle ise diyor o savaş, o fetihtir. İşte Mekke'nin fethi dediğimiz zamanda, Mekke'nin fethinde toprak değil, Allah için Beytullah'ı kurtarmak vardır. Onun için ona fethi mubin, İstanbul'un fethine fethi mubin diyoruz. Ha ne oluyor? Bir şehrin kapısını açıp da gerçeği, adaleti taşıyan orduları o kapıdan içeri soktuğun zaman da o açma olayına fetih diyoruz. Bu fetih bizim bildiğimiz maddi manadaki fetih. Fakat bir fetih de vardır ki gönül kapılarının Allah'a açılması, ilahi vahye açılması. Gönül kapılarının, vahyin, Allah'ın o gönüle girip orayı fethetmesi olayı var. İşte bu psikolojik manevi fetih bu. Evet. Şimdi fetihi anlatıyorum size. Ne demek fetih? Ha, buradaki fetih, hüküm günü demektir. Ne demek hüküm günü? Allah-u Teala mahşerde cennetin kapılarını açacak. O cennetin kapılarını açmadan evvel de o cennete gidecekler hakkına hüküm verecek. Cehennemin kapılarından içeri girecek olanlara da hüküm verecek. Belli kapıları da girecekler de hüküm verecek. Böylece meselelerin arasını ayırmak, fethetmek, açmak, oraları açmak, hükme bağlamak da fetih günü manasına geliyor. Ahirette bu olacak çünkü. Şimdi anladın mı? Bak fetihi ne kadar anlattım size şimdi ya. Ağzınıza pişirdim, çorbayı koydum yani. Ha, yutacaksınız, daha başka yok yani. Fetihi anlattım size. Ama fethin esas büyüğü nedir? Esas büyüğü gönül kapılarının ilahi vahye, Allah'a açılmasıdır. Esas fetih bu. O biller buradan mana alıyorlar. Yani o biller buradan mana alıyorlar. Esas mana bu. İze işte namazda okuyorsunuz ya Zamm-ı Sure. İza ca'e nasrullahi vel feth. Fetih geldi. وَرَيْتَنْ نَاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِهِ مَفَّاجًا İnsanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyor. Gönül kapısı açıldı mı Allah'ın dinine giriyor. İşte bu, işte fetih bu. Fetih bu. Bütün bu manalar oradan alıyor manayı. Bunlar uydu. Bunlar bu mananın uyduları. Onun etrafında dönüp duruyorlar. Şimdi diyor ki kafirler ve yekulûne metâ hâzel feth. Bu hüküm günü ne zaman? Ya bu kıyamet varmış ya. Kıyamet neymiş ya? Ahiret varmış yani. Hem de inadına da hüküm günü diyor ya. Fetih ne zaman bu fetih? Yani kıyamet ülkesi açılacak da orası feth olacak yani. Böyle bir şey var mı yani? Böyle bir hüküm günü falan var mı? Şimdi Allah bana ne diyorlar? Cevap. Allah cevabını veriyor şimdi bu sorunun. Kul ya Muhammed de onlara. Yevmel feth. O fetih günü, o hüküm günü, hüküm. La yenfe'ullezine keferu imanuhum ve la hum yunzarun. O gün iman etseler bile kafirlere imanın fayda vermeyeceği gündür o gün. Ve la hum yunzarun. Onlara mühlet de verilmeyecek. Müsaade de verilmeyecek. Beklenmeyecek onlar. Bekleme yok. Yunzarun, nazara. Nazara bakmak demedir. Yollarına baka baka yollarına kaldın dersin ya, bekliyor. Baka baka yolda kaldı gözüm yolda kaldı. Ha, gözüm yolda kaldı. Tabiri bu işte. Ve lahum yunzarun. Onlara bekleme yok. Şimdi demek ki fetih gününü Allah-u Teala burada tarif ediyor. Kafirlerin iman etmiş olması, pişmanlıktan dolayı iman etmiş olmaları orada, demek ki orada iman edeceklermiş ha. Kafirler anlayınca işi, o işi, o mahşeri görünce ya Rabbi bin sana iman etti diyecekler. Diyecekler ama o iman sana fayda vermeyecek. İşte imanın fayda vermediği o ahiret gününe fetih günü diyor Allah. Anlaşıldı mı? Manayı verdi Allah. Ve de o fetih gününde hiç bekleme olmayacak. Bekleme yok. Doğru cehennem. Peki ben ne yapayım ya Rabbi? Hazreti Peygamber soruyor Allah'a. Ben ne yapayım? Sana da vereyim hükmümü diyor Allah. Bak. Fe'aril anhum. Bu soruyu soran adamlardan fetih günü, kıyamet günü ne zamandır diyen adamlardan yüz çevir ya Muhammed. Onlardan yüz çevir. Onlarla ilişkiyi kes. Ventazır. Bekle. Sen bekle. İnnehum muntazirun. Onlar da beklesinler. Görecekler. Bekle de gör. Tam tabiri bu. Onlar beklesin de görsünler ne olacağını diyor Allah-u Teala. Ve secde suresi bitiyor. Bu akşam secde suresini bitirmiş olduk. Dolayısıyla şimdi bir özetleme yaparsak bu akşamki şeyi Lokman suresine geçeceğim. Geçmeden evvel bugün ne anlattık bu akşam? Bayağı iyi gittik yani. Ha. Fena gitmemişiz yani. 5 ayet yaptık oğlum. Şimdi bugün akşam, bugün bir ders verdik bu Allah bize. Birinci dersi tarihten oldu. Dedi ki, tarihi iyi dinleyin. İyi dinleyin. Neyi dinleyeceğiz ya Rabbi? Sizden evvel helak ettiğim ve sizin onların topraklarında gezdiğiniz o kavimlerin durumu sizi doğru yola getirmeye yetmiyor mu diyor Allah'ın. Bir, iyi dinleyin bunu diyor. İki, çorak bir araziye, çöle suyu verdiğim zaman ben orada kendilerinin ve hayvanların yediği o yeşil ekinin çıktığını görmediniz mi? Görmediler mi? Bakmıyor musunuz? Görmüyor musunuz diyor Allah-u Teala. Ve sonra kafirler şu soruyu sordular. Fetih günü ne zaman? Hüküm günü ne zaman? Kıyamet ne zaman dediler. Alaya aldılar. Allah da dedi ki peygamberimize şöyle onlara. O gün öyle bir gündür ki pişmanlıktan sonra iman etseler bile imanları kabul olmayacak. Onlara müsaade de mühlet de verilmeyecek. Sen onlardan yüz çevir, sen de bekle, onlar da beklesinler. Dedi bitirdi. Ve biz böylece Lokman suresine gidiyoruz.